manga ya wana memi ngambo monene likambo alobitango tobimaki olinzanza liziki na moto e ndako etondi molunge mobali atomboki na koswanisa bato mikolo misato asiliki mobali apoi kolobisa bato mama mikolo misato akangi kanda bololo ekoti libala e moto ekoti na foye baleki bakoko bavanda ndako ya nsima abengani bango se na butu e mobali aboyi kolia mokolo mosusu akomi kofinganga mobali akomi na zuwa mokolo ya suka akomi kobetanga ehe likambo nga nalingaka te ona kati afinanga mobali avimbisanga elongi tina abebisanga likambo nga nalingaka te ona kati afinanga mobali avimbisanga elongi elongi nanga okobeta ezali se kitoko ya nzambe olukaki nga na libala ondimaki nga mpona koka lelo na bare okotomboka likambo nyonso mpona solisi garso ya frise mwana tarte bakamarade ayaya na nga riziki ya frise oyo kotuna nakola nango banda bomwana santima nango ekota na makila ekoma melodi ya fami naza na frise nzoto mobimba nalinga te moto asukanga lika koswa na kati ya bato ezali jalousi mal place bongongo ya tabu okoyoka nalinga yango banda bomwana tata na mama babina yango bayaya nanga balinga ye nandimi te nde ozali boye ozali champion ya bajalou bina miziki tika matata ezali jalousi mal place liboke ya mungwe liboke ya mungwe liboke ya mungwe bandani na mai ekobimaka te motema ya moto ekamati desizio ekorekile te likanga nakende okomi kobetanga olakaki baboti banga okoki kobetanga te kobeta mwasi ezalaki likambo ya ntango ya bamama na ntango na biso okomi na ntango ya kondisio femini kozwa na ekoma ya civilize solisio na maloba kozonga nsima te likanga nakende okomi kobetanga olakaki baboti banga okoki kobetanga te kobeta mwasi ezalaki likambo ya ntango ya bamama na ntango na biso tokomi na ntango ya kondisio feminine kozwa na ekoma ya civilize solisio na maloba oh. motema moto motema moto motema moto kama ti decision e pour retirete ikanga na kende okomi kobetanga olaka kibaboti banga okoki kobetanga te kobeta mwasi ezalaki likambo ya ntango ya bamama na ntango na biso tokomi na ntango ya condition feminine kozwa na ekomba ya civilize solution na maloba. Mi na tomo a condición fe.